three, two, one. We now return two. Romanian Top 100 Singles Chart. Înapoi la hituri, după recapitularea făcută de Dan, avem locul 40, Park Place, Out of Time. Până 40 pentru Park Place, Out of Time. Pe 39 coboară Adisina și Beverly Brown, I Can't Live Without You. Și avem locul 38, Puia și Connector, American Dream. Pica și Katy Perry pe 37 cu E.T. și ascultăm locul 36. Din nou Puia, data aceasta cu Oricare. Preză sălbatic e pe 36.

mai sus pentru Written in the Stars, Tiny Tempa și Eric Turner pe 35. Jennifer Lopez și I'm Into You coboară săptămâna aceasta, păcat, pe 34. În locul 33 găsim Mercury Sun și Christian D. Dansa Bonito. Unii coboară alții se bucură de văcare, cum ar fi DJ Sava cu noua single Money Maker pe 32. All right. It's the homeboy Sava, my girl Andrea D, and your boy Jay Ulo, chill brothers in the house, official money making machine, coming to you live, breaking the freaking house down, let's go! The way you look girl, the way you move girl, you drive me crazy, you're breaking the whole world, you got that bomb girl, that magic bomb girl, so do you think straight up bling money maker? Zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. Shake that money maker. That money maker. Like, boom, boom, boom, boom. Shake it, girl. Pentru DJ Sava cu noul single Money Maker pe 32. Pe locul 30 în coboară Guess Who Manifest. Noi recapitulăm și revenim. Number 40. Nothing that void, that visa.

feel like giving up on us. You turn around and give me one last touch that made everything feel better. And even then my eyes got wetter. So confused when I ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming. Hey. In this California dreaming, we're 10,000 miles apart. In California, wishing on these stars for your heart, for me, my California ciudat să nu vă placă piesa asta. California King Bed a urcat 4 locuri săptămâna aceasta până pe 26. Găsim Pitbull pe 25, Give Me Everything, colaborarea cu Nio, și avem Amna cu Ali Tell Me Why în coborâre pe 24. Revenim imediat, am pregătit hituri de la Jeremiah, Don Omar, Nica Marera sau Kobe Perez în Romanian Top 100.